Man reikia save bent sykį aplinkui žemę apvest. Man reikia mylėti bent meiliai, nenoriu pakeistas būt. Man reikia tau parodyt, kuo didelė ji, kuo ne. Man reikia save padaugint, man reikia pratęs save. Save padaugin, man reikia pratęs save.